cycle. Ooh la la la la la la la la. Halo ziemia, halo ziemia. Jestem efektem nieporozumienia. To mój vibe, nieuleczalny stan. Ula la la la la la la la. Jestem inny niż inni, bardziej winny niż winny. Piję wino za wszystkich, tańczę z chwilą jak Kill Bill. Taki stan sprzyja tylko wybitnym w czymś i tak się zastanawiam, w czym to ja mogę mierzyć w czempionat. Takie czasy tępią nas, otępiają znaczy brat. Dla tych, co przyjebią się, poprawią, bo przyjebią się na bank. Ktoś mnie nie lubił, nie polubi mnie teraz. To uczciwa relacja, nie potrzeba domniemań. Nie poprzedza jej schemat. Gdzie zaufanie umiera, tylko pod sobą podpisuje się obiema. Nie jestem informacją, by wszystkich obiegać. Mówię, nie biegam, więc nie spotka mnie medal. Będę nadal robić swoje, chociaż nie wiem, co to zmienia. Halo ziemia. Ula la la la la la la la. Halo ziemia, halo ziemia. Jestem efektem nieporozumienia. To mój vibe, nieuleczalny stan. Ula la la la la la la la. Halo ziemia, halo ziemia. Jestem efektem nieporozumienia. To mój vibe, nieuleczalny stan. Ula la la la la la la la. Jestem sobą, net mi mówi, że to źle. Nie zmieniam się, nieustannie śledząc trend. Sekcja zwłok dociera nie do wnet. Jebany glamur na wypożyczonym tle. Wypożyczona miłość, wypożyczony hejt jestem. Zbiorem swoich grzechów mam nieustaną tendencję do pierdolenia reguł, słów wysyłania w przestrzeń. Nie potrzebuję zaufania, jeśli sam nie ufam. Gdy każdy tu traktuje niewygodną prawdę z buta. Tak ja mam brak wyczucia, nie potrafię zamknąć ryja, więc wyżywam się na nutach. Do króla odpucy buta się maruszam. Inni niż inni wymierzona kusza w mózg. I żebym mógł, tylko żebym mógł, ej, nadal robić swoje aresztato. Halo ziemia, halo ziemia. Jestem efektem nieporozumienia. To mój vibe, nieuleczalny stan. Ula la la la la la la la. Halo ziemia, halo ziemia. Jestem efektem nieporozumienia. To mój vibe, nieuleczalny stan. Ula la la la la la la la. Play, play. Ula la la la la la la la. La la la la la la la la.